dłoni jabłek postrącanych przez niewinny wiatr. Nie spadniemy daleko od siebie. Przeobrażenie to kolejny krok. Mówisz, wczuwam się w twoją drogę. Jestem w tym samym położeniu. Spokojnie. Za nami trzy trójkowe przeboje roku 2013. T-Love i Lucifer z płyty Old is Gold. Później Edyta Bartosiewicz i Italiano z albumu, którym powróciła Renovatio. I wreszcie Mela Kotelu, Kto Trop. Ta piosenka została dołożona do reedycji jej drugiego albumu zatytułowanego Migracje. Teraz trójka zagraniczna, którą rozpocznie David Bowie. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Many thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. Where are we now? Where are we now?

Kai Ferreira, Everything is Embarrassing. Wcześniej Paul McCartney, Queenie Eye, a tę trójkę rozpoczął David Bowie utworem Where Are We Now ze swojego przedostatniego albumu The Next Day. Przed nami kolejna trójka zagraniczna, trochę żywsza, a rozpocznie ją grupa Alice in Chains.

Laocze i Dym z płyty Soundtrack. To był piąty